אות שין. הרואה שגדלו שיניו, טוב לו. ואם הוא רואה שן שחורה, צרה תהיה לו. אם הוא רואה שמקין על שיניו, יהיה לו צער גדול. ואם הוא רואה שהשן זזה, חול יהיה לו. ואם הוא רואה שהשיניים התוכנות נפלו, בנותיו או אחיותיו ימותו. אם הוא רואה שן צומח, חול יהיה לו. אם הוא רואה שן גם זז ובסופו של דבר נופל, מוות יגיד. ולכן נתפשט המנהג להתענות עליו אפילו בשבת. ורבים אומרים, אם יכאב לו בנפילתו, כלומר השן, הוא סימן שימות אדם שיכאב לו המיטה שלו. עד כדי כך שיכאב לו שהוא יבכה, כי זה בן אדם מאוד קרוב אליו. אם הוא רואה את שיניו כואבות, הקרוב שלו יהיה חולה. אם הוא רואה שהשן שלו נופלת, כמו שאמרנו, או בנו, או איזה אחד מהקרובים שלו ימות. אם הוא רואה ששיני נער כואבים לו, יבוא לאב או לאם דם. אם הוא רואה שהוא מגדל שיער ראשו בחלום, סימן יפה לו. ואם הוא רואה שהוא משחית בשערו, ואין בשערו שיער אלא קטנות קצוצים, טוב לו. הרואה שיש לו שיער כשיער אישה, דיברו עליו דברים מכוערים. ואם הוא רואה שהוא מגלח שיער ראשו וזקנו בחלום, סימן טוב לו ולכל משפחתו. אם הוא רואה אדם שיש עוד שין בשמו, רע לו. ואם הוא רואה שהוא שט בנהר או בים, אם הים גדול, שהוא מרומם גליו, אותו האיש יהנה ממלך גדול. ואם הוא רואה שהוא שט בים, יתחבר עם אנשים טובים. ואם הוא רואה שהוא שט במעיין, יתחבר עם איש צדיק. הרואה שדיים מלאים, והוא יונק מהם, רווח יהיה לו. ואם הוא יונק משדי אישה, גם רווח יהיה לו. ואם הוא רואה שדי אישה, עושר יהיה לו. אם הוא רואה את עצמו שיקור, רווח או גדולה יהיה לו. אם הוא רואה שפחה, טוב לו. ואם הוא רואה שפחה שמוכרת תרנגולים, סימן שהולך לזכות לבנים זכרים. אם הוא רואה שהוא נמסר לשומר, סימן ששומרים אותו מכל היזק מן השמיים. אם הוא רואה שהוא שותה שיכר תבואות, שכר טוב ואושר יהיה לו. הרואה שהוא שותה שיכר חיטים, רפואה וממון וטוב יהיה לו. כל מיני שיכר, לא משנה איזה סוג, טוב ואושר יהיה לו. הרואה בחלום שור, טוב יהיה לו. ואם הוא רוכב על שור שחור, גדולה יהיה לו. ואם הוא רוכב על שור ונופל מעליו, ימות חס ושלום. ואם הוא רואה שור שרוכב עליו, באותה שנה גם ימות. ואם הוא רואה שהשור בעד בו, דרך רחוקה נזדמלה לו, ועדיף שילך למרחקים. ואם הוא רואה שהשור מניקו, הנאה גדולה ויהיה לו. אם הוא רואה שורים בחלום, יראה מפלת אויביו. ואם הוא רואה שהשור נשך אותו, יחיה שנים רבות. ואם הוא רואה שהוא נשך את השור, אבדה יאבד בדרך. ואם הוא רוכב על שור מהלך, צרות יהיה לו. ואם הוא רוכב על השור ונפל, עניות יהיה לו. ואם הוא רואה שהוא אוכל מבשר השור, סימן שהוא יהיה עשיר. ואם הוא רואה שהשור נגח אותו, יהיה לו בנים מזכרים. ואם הוא רואה שור עם עגלה או בלי עגלה, ישמע דבר וישמח בו. ואם הוא רואה שהשור בעד בו, עדיף שילך למרחקים. הרוכב על השור עולה לגדולה. אם הוא רואה שועל, שנה טובה יהיה לו. ואם הוא רואה שהוא אוכל את בשר השועל, ינצל מכל פחד. ואם הוא רואה שהוא משך שועל, רווח יהיה לו. אם הוא רואה שהוא צד שרצים בים, סימן רע לו. ואם הוא רואה שעורים בחלום, שרו אבונותיו. אם הוא רואה שהוא אוכל שקדים לחים או חמוצים, חולאים יבואו עליו. אם הוא רואה את עצמו בשדה נטוע, זמן טוב יהיה לו. ואם הוא רואה שהוא מלקט תבואה בשדה, מזונותיו ברווח. ואם הוא רואה שהוא שותה שמרים של יין, כאב גדול יבוא לו. ואם הוא רואה בחלום שמן זית, יצפה לאור של תורה. ואם הוא רואה שהוא משקה שמן זית, סימן שאותו אדם בא על אמו. ואם הוא רואה שהוא שותה שמן זית, אשתו זונה תחתיו, או שהוא מזנה תחת אשתו. הרואה שמצא שיפוטים, מריבה תהיה לו עם משפחה גדולה. ואם הוא רואה שופר בחלום, ישכים ויאמר, והיה ביום ההוא, יתקע בשופר גדול. ואם הוא רואה שהוא תוקע בשופר בראש השנה, יצום ויבקש רחמים, שעוונותיו תלויים עליו. ואם הוא רואה שמש בחלום, זה מורה על מלך או אב או אדון או על מלכות. אם הוא רואה את השמש בשני מקומות ברקיע, יקום שלטון חדש בעירו. ואם הוא רואה שהשמש משחיר, אותו המלך ימות. ואם הוא רואה שהשמש דואך לאט לאט, ינוס מן המחלוקת. אם הוא רואה לקות השמש, מוות או חולי יהיה לו. ואם הוא רואה שמש וירח לוקים יחדיו, קצף יהיה על אותה מדינה. ואם הוא רואה שנפתחו שערי שמיים, טובה וגדולה יבוא על אותה מדינה. ואם הוא ראה שעלה למעלה מן השמיים, רע יהיה לאותה מדינה. ואם הוא רואה שמיים מכוסים בעבים, דבר גדול יאבד. ואם הוא רואה שמיים נופלים, נפילת מלך יהיה. הרואה שהוא משתין, כלומר מטיל מי רגליים, יורה על עניינים רבים. ואם הוא רואה שתן בתוך כלי של כסף או כלי זהב, רואה שיוליד עם אישה נכבדת, ככה נותנים לו סימן. ואם רואה שתן בכלי מגונה, יורה אישה כאורה. אם רואה שלג בקיץ, סימן על שריפה.